और साथ में सुखदेव जी महाराज की कथा है हमारे सामने। वेद के ऋषि मेधातिथि कर्णों के समापन सूक्त में हैं हम। पिछले रविवार को हमने उनकी 22वीं ऋचा का पाठ किया था समापन सूक्त की, उसे दोहरा लें। इदम आपा प्रवहत यत किंच चातुरितम मई यद्वाहम अभिदुद्रो यदाशे उतान रितम। ये ऋचा थी पिछले रविवार की कि मेरे अंतर में प्रभु भक्ति का रस, आत्म ज्योतियों का जल, इदम इस प्रकार आपा वो जल प्रवहत बहे बहता रहे, मेरे रोम रोम को धोता रहे। यत किंच यद्यपि जो कुछ किंचित मात्र भी मुझ में दुरितम अर्थात दुराग्रह पाप भूल दोष जो कुछ भी मई मेरे हैं आज वे सब धुल जाए। क्योंकि जब तक वे नहीं धुलेंगे उनके रूप में मेरा मन स्थिर भी तो नहीं होगा। तो कहा इदम आपा प्रवाहत, इस प्रकार वो जल बहता रहे मेरे रोम रोम में, मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में। यत किंच जो कुछ भी मुझ में मई माने मुझ में हम में जो भी दुरितम जो दुराग्रह रहे हैं, जो हठ धर्मिता रही है, अपने को सही और दूसरों को गलत बताने की जो हमारी दुर्गंध भरी मनोवृत्ति रही है, च दुरितम मई चा तथा यद्वाहम, और जो जो भेदभाव भेद जगत रहे हैं मेरे अपने पराए सगे सौतेले तथा कथित नाते संबंध अभी दुह, और जिन दुष्ट इन मनोवृत्तियों के साथ मैं अपने साथ और दूसरों के साथ षड्यंत्र करता रहा। गृहस्थ धर्म का अर्थ यह नहीं था कि मेरा तेरा करते हैं, झूठ कपट और पाप की जिंदगी जीते। गृहस्थ धर्म का तो एक ही अर्थ था कि जैसे प्रभु आत्मा होके सारे संसार को एक गृहस्थ के रूप में, एक परिवार के रूप में नारायण आत्मा आत्मस्वरूप होकर पालन करते हैं, वैसे ही मुझे भी चार लोगों को पालन करने का नाटक का पूर्वाभ्यास ड्रामे से पहले का रिहर्सल करना है। न कि मेरा तेरा में, अपने पराए में, हाँ ये बहू है, ये बेटी है, ये फलाना है, ये वो है, ये ऊंच है, ये नीच है, जात पात में, ये सब पाप थे, ये सब अनर्थ था मेरा, मेरे प्रति मैं षड्यंत्र कर रहा था। वही बात यहां कहा है, यद्वाहम अभी दुहद्रो, कि यद्यपि हम अपने साथ दुष्ट व्यवहार करते रहे अपने साथ भी षड्यंत्र रचते रहे, सत्संग की गंगा हमें बराबर धोती रही है और हम अपनी कुटिलता नहीं छोड़ पाए। यद्वाहम अभी दुहद्रो यदा शेप उतान रितम, आज ये जल सबको धो डाले, तन धुले रोम रोम पवित्र हो, मन धुलता चला जाए, जो जो षड्यंत्र किए हैं। लेकिन कब धुलेगा, जब आगे करना बंद करूंगा तभी तो। हम में कौन है जो इस भेदभाव में कि खिचड़ी से बाहर आना चाहता है। का यद्वाहं अभी दुहुद्रो यदा शेप, शेप कहते हैं इंद्रियों को, शेप कहते हैं विषयों को, शेप कहते हैं अतीत की कल्पनाओं से लिपटने की एक सड़ी हुई मनोवृत्ति को, और शेप कहते हैं अंगों को और गुप्तांगों को। किनके साथ भी जो जो मैंने पाप किए हैं, जो जो गलत आचरण, जो जो दुराग्रह किए हैं, इन सब से मेरा उद्धार करे हे अमर जल, और ले चल तू मुझे अमर ईश्वर की राह पर। पाप तो बहुत है, अथा है। यद्वाहम, यद्यपि जो भी द्वैत का जो अहम दंभ आदि मुझ में रहा है, अभी दुहु, और जो मुझे दुष्ट आचरण व्यवहार कहा कि पर पीड़क का कोई राम नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। जो दूसरों को पीड़ा देके प्रसन्न है उसका ईश्वर अमर होकर भी मर गया जानो तुम, उसका कोई भगवान नहीं है। उसकी पूजा पाठ जब तब सब सर्वनाश को चले जाते हैं। तो कहा कि यद्वाहम, यत माने जो, द्वा अहम मिथ्याभिमान और द्वैत के दंभ, अभी दू और दुष्ट मेरी मनोवृत्तियां, दूसरों को पीड़ा देकर के प्रसन्न होने की मेरी मनोवृत्तियां, द्रोह और सबसे षड्यंत्र करके छल और फरेब करके जीने की मनोवृत्ति, यदा तथा शेप जो इंद्रियों के भी मैंने पाप किए हैं और अतीत से भी जो लिपटने की मेरी मनोवृत्ति में, मैंने मेरा भविष्य क्या होता, मैंने तो वर्तमान जलाए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था ना, कहा इन सब से मुझे उतान उऋण कराएं, अलग कर दें रितम और अमर राह की ओर ले चले। हे आत्मा, आज आप ही की ज्योतियों के जल से हमारा उद्धार हो। और यही कथा, यही इन ऋचाओं का ही विस्तार हमने अमृत कथाओं में देखा है कि नंगे सुखदेव, नंगा सुखदेव कौन है हम फिर दोहरा ले, वो सत्य जो निर्वस्त्र है, जिस पर कोई आवरण नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, वही नंगा सुखदेव है। और वो मेरा विवेक होना चाहिए। अब महाराज परीक्षित कौन है, मनुष्य की योनि ही परीक्षा है, हम सब परीक्षित हैं। इस कहानी को ये मत समझ करके सुनिए, इस सत्संग को ऐसे मत लो कि हुआ था, ये लो कि तुम ही पात्र हो इसके, और तुम्हें लेना है, तुम्हें अपनी पात्रता में जी के दिखाना है। कहा राजन, तुम्हें हर अतृप्ति और इच्छाओं को ऐसे ही जलाना होगा जैसी ये ऋचा कह रही है। मेरा अब नहीं रहे। तो कहा कि पुत्र मोह दशरथ को भी तो था। तो कहा राजन, उनको भी इसका दंड भोगना पड़ा था। पुत्र मोह के कारण उन्हें भी दक्षिणायन मार्ग से जाना पड़ा था राजन, और तुम उत्तरायण होना चाहते। मोहाशक्ति कैसी भी है, वो पाप मूलक है। कहा कि मैं तुम्हें श्रवण कुमार की कथा सुनाता हूं। ऋषि दंपति अद्भुत तपस्वी महाविष्णु के परम भक्त निरंतर तप करते थे। एक बार नारद जी उनके आश्रम में पधारे तो उन्होंने नारद जी से कहा कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो कहा महाविष्णु के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऋषि दंपति ने कहा कि राजन, कहा कि नारद से कि नारद जी, हे ब्रह्म ऋषि, हे देव ऋषि, आप जब वहाँ जाएं तो महाविष्णु से हमारी भी विनय करें कि हमारे पास संतान नहीं है। हमें भी संतान का वर प्रदान करें। तो नारद ने कहा कि वे जरूर पूछेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे। जब नारद जी महाविष्णु के सम्मुख हुए और उन्होंने चक्रपाणि को प्रणाम करके उनके सामने ऋषि दंपति की व्यथा कथा कही तो महाविष्णु ने उत्तर दिया, नारद उनसे जाकर कहो कोई मोह कोई आसक्ति ना पाले, उनसे कहो कि उनके मोक्ष के क्षण है, उत्तरायण का समय है, ये भूल तो वे कदापि ना करें। नारद, व्यक्ति सभी आसक्तियों से छूट सकता है लेकिन संतान की आसक्ति उसे जरूर भटका देती है, और इस आसक्ति के कारण उसे पितृयान से ही जाना होता है, देवयान लुट जाता है उसका। उनका समय नहीं है अब पुत्र प्राप्ति का, उनका समय है मजबूती से आत्मयान देवयान को पकड़कर तप करने का कि जिससे अमर आत्मा के साथ अमर राह पाए। वे उनसे कहो इस आसक्ति का परित्याग कर दे, ये उनके लिए कदापि शुभ नहीं होगा। वे नहीं माने। जब नारद गोविंद हरि हरि नारद जब नारद जी ने कहा कि ऋषिवर महाविष्णु का ऐसा आदेश है आपके लिए कि आप इस मोह आसक्ति से, बेटा इन पंखों को कम कर दो, इस मोह और आसक्ति से बाहर निकल जाएं, तो वे क्रोधित हो उठे। आप लोग भी तो हो जाते हैं ना कि आप किसी से जाकर के कोई इच्छा रखो और वो आपको समझाए कि उचित नहीं है, तो आपको लगता है कि इसको तो हम अभी बदला ले डालें। जीव का अहित तब तक नहीं होता है जब तक वो चाहे नहीं। आप अहित ही तो ईश्वर से भी मांगने जाते हैं, क्योंकि जितनी अतृप्तियों की पूर्ति के लिए भगवान के आगे बाहें फैलाओगे उतना ही तो महाआसक्त होते चले जाओगे। ईश्वर से एक ही बात मांगी जाती है कि नारायण आप रहें, हम आप में बसें, और जैसे रखो वैसे रहें, प्रभु जो उचित समझे आप जाने, हमें तो अपने रूप में अंतिम रूप से बसा लें। ये तुम में कौन मांगता है, मेरे बेटे का काम करा देना, मेरी बेटी की शादी करा देना, मेरी लॉटरी निकलवा देना, एक आध मकान और बनवा देना। उस मकान में रह पाओगे, प्रभु के बनाए इस मकान में रह पा रहे हो तुम? तुम रहते हो ईर्ष्या में, तुम रहते हो द्वेष में, तुम रहते हो झूठ में, लोभ में, मोह आसक्ति और दंभ में, तुम इस शरीर में भी कहां रह पा रहे हो? एक अजीब सी बात कह रहा हूं। एक बार मेरे पास एक भक्त आए, कहने लगे स्वामी जी क्या शरीर में रहते हुए भी हम योग के द्वारा लोक लोकांतरों का भ्रमण कर सकते हैं। हमने कहा पिछली बात छोड़, पहली ले कि तूने कहा कि शरीर में रहते हुए भी क्या हम समाधि के द्वारा लोक लोकांतरों का भ्रमण कर सकते हैं। मैंने कहा बच्चे तू इसमें रहता कहाँ है, पहले रह तो फिर बात करना आगे की। नहीं रहते आप लोग इसमें, आप चिंता में हैं, ईर्ष्या में हैं, लोभ में हैं, झूठ में हैं, कपट में हैं, किसी को फंसाने में हैं, किसी को पाने में हैं। आप नहीं हैं तो अपने शरीर में ही नहीं है। तो जब आप शरीर में ही नहीं है तो आप पूजा पाठ कौन कर रहा, ये भक्ति का नाटक स्वांग कौन भर रहा है, ये भजन कौन गा रहा है, ये दिखावे कौन कर रहा है, क्योंकि आप तो है नहीं इसमें। कोई प्रेत विरेत है क्या? अपने में होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, और अपने में होने के लिए जो पहली ऋचा भी हमने पिछले रविवार की दोहराई है, उसे सदा दोहराते रहो, उसे सदा अपने को याद दिलाते रहो। हाँ, तो कहा नारद ने कहा कि आप अतृप्तियों का परित्याग कर दो। वो तो हाथ पकड़ के बैठ गए। बोले कुमारगी को भी देता है औलाद, दुष्ट को भी देता है, वेश्या को भी संतान से वरद कर देता है, और हम तो उसी के तप रहे हैं, और हमको उसने ना कह दिया, हम तो लेके रहेंगे। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि वो हठ पकड़ के जिद पकड़ के बैठ गए, और उन्होंने भीषण तप किए दोनों दंपति ने संतान की कामना के लिए ही। वो निरंतर तपते रहे दिन और रात, जाड़ा बरसात गर्मी सर्दी, उन्हें किसी चीज का भान नहीं था, हमें तो तप के द्वारा आज नारायण से ये वर पाके ही रहना है। और उनके घनघोर तप से भगवान विचलित हुए प्रकट हो गए। वो तो अतिशय दयालु है। उनका ऋषि दंपति तुम क्या चाहते हो, सामने खड़े हो, खुला हो मोक्ष का द्वार, और तुम मांगो आ सकती हैं, अंधे नहीं हो तो क्या हो, इससे बड़ी अंधता और क्या होगी। लेकिन ऋषि दंपति की मोहाशक्ति, नारायण हमें तो बेटा दे दो। महाविष्णु ने कहा कि सोच समझ के मांग रहे हो, कहा दे हमको बेटा। कहा जब वो 13 वर्ष का होगा तुम सब अंधे हो जाओगे। बोले ये भी स्वीकार है, लेकिन बेटा तो अब लेके ही रहेंगे। सोचिए क्या महाविष्णु ने श्राप दिया उसको? नहीं, अंधे वो थे और अंधे हम सब हैं, कि तप रूपी पुत्र की जो क्षण क्षण तप के हमने पाया पूजा में उनकी भक्ति में, उसको हम हर बार हत्या करते रहे मेरे फलाने के लिए ये कर देना। अंधे नहीं है तो क्या है, क्योंकि ये फलाने डिकाने नारायण के हैं, तुझे उंगली बनानी ना आई। अरे पगले, तूने बेटा बेटी कब बनाए थे? लेकिन अंधा है, बहरा है, सुन के भी नहीं सुनता, देख के भी नहीं देखता। कि उस तप रूपी पुत्र की उन्होंने विष्णु के सामने हत्या कर दी, कि इसके बदले में बेटा दे दे। वो तप जो इनको मोक्ष दिला रहा था, सामने मोक्ष का द्वार था, और ये अंधे देख ना पा रहे थे। और हम अंधे भी कहां देख पाते हैं, कहानी हमारी है, और हम हर पाप को उपलब्धि मानते हैं और हर धर्म को झुठला देते हैं, और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, आसक्ति कर रहे हैं, भक्ति का तो अता पता भी नहीं है हमारे पास। पुत्र दूंगा तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तुम्हारी दृष्टि क्षीण होती जाएगी और तुम अंधे हो जाओगे। राजन एक धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं है, हर आसक्त व्यक्ति अंधा धृतराष्ट्र है, हम सब हैं। और औलाद से बड़ा ये अंधता और कोई नहीं हो सकती, वही मां की आंख पे भी पट्टी बांधती है और बाप की आंखें तो फोड़ ही डालती है, हम सब अंधे हैं। ये मेरी कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है, ये जन जन की कथा है। काश हम पूरी ईमानदारी से इसे पढ़ पाए होते तो अपने दुराग्रह असत्य आचरण तो हमने अपने छोड़ दिए होते। तुम इसे भक्ति मत समझो, तुम्हारा कर्तव्य था कि उसमें भी राम देखते और उसकी भी पूजा सेवा अर्चना करते। इच्छा तुम औलाद से भी नहीं करते, क्योंकि किसी युग में तुम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि वानप्रस्थ धर्म के साथ ही आप वानप्रस्थी होते थे और फिर सन्यास को चले जाते थे। औलादों से इच्छा कौन करता था तुम में, बोलो? आज इतने असहाय भिखमंगे क्यों हो? क्योंकि तुमने जो संपूर्ण ऐश्वर्य दाता तुम्हारा आत्मा है, ईश्वर है, तुमने उसको भी ठगना चाहा है। यही तो कमजोरी आज तुम्हारे लिए घुटन पड़ी है। रोज सवेरे से शाम तक सुनता रहता हूं कि भाई बूढ़ों के लिए कुछ होना चाहिए, स्वामी जी ओल्ड मैन हाउसेस बनवाइए, फलाना कीजिए। हैरत है कि आदमी का, धरती का मनुष्य इतना नपुंसक कब से हो गया, जो उस धरती को देने आया है आज एक भिखमंग की जिंदगी क्यों जीना चाहता है ये? तुम्हें तो परमेश्वर ने सारे ऐश्वर्य दे रखे हैं, दो मीठे बोल ही लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तुम्हारा सद्व्यवहार और अच्छाई तुम्हें अपनों में तो क्या सचराचर में पुजवा सकता है। तुम जीवों को प्यार दो, अभी वो लौट के तुम्हें प्यार देंगे, लेकिन तुम तो भिखमंगों से भी नीचे चले गए। तभी तो सहारों के लिए भीख मांगते हो और आत्मा के सहारे को मानते नहीं हो। तुम निर्धन हो गए हो, अनाथ हो, तुम नाथ के रहते भी अनाथ हो गए। वरना कौन सा युग था जब बूढ़े घर में घुस के बैठते थे, गुरुकुल का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, तदंतर संन्यास, ज्योतियों में न्यास। कौन जीता था एक भिखमंगे की सड़ी हुई घटिया जिंदगी? और आज बूढ़े महाराज बेटे को भी ना जाने देंगे इस रास्ते पे, खुद तो क्या जाएगा वो? कि न हमने पंख उगाए कभी, न तू उड़ने की सोचना, अंधा धृतराष्ट्र और गांधारी बन के ही जीना, यही जगत की रीत है ना? और आज उस अंधता को सही लगाते हो तुम, वो कहते हो कि तुम बड़े सत्संगी हो, तुम्हें सारी कथाएं याद है। काश एक अक्षर भी तुम्हें याद हो गया होता। तुम मन अतिशय निर्मल धुला होता, तुम अपने लिए तो परम सुख का कारण थे ही, जहां बैठते वहां ज्योतियां वास करती, जगमग हो जाता, इतने बड़े दाता बनते तुम। तुम्हें किसी झूठ फरेब मकारी, किसी कुलच्छन की जरूरत नहीं थी, किसी मिथ्याचरण की, कोई दंभ नहीं चाहिए था तुमको, और तुमने उसी को सब कुछ माना। जो तेरी ऐश्वर्य में सेंध मार रहे थे उनको तुमने सगा मान लिया और इन गंदे विचारों को ही लेके जिए। महाविष्णु ने इसीलिए कहा था कि ये आसक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, 13 बरस का बच्चा होगा और तू पूरी तरह अंधा होगा, और ये समय तुम्हारा मोक्ष की ओर जाने का है, ना कि आसक्ति में फंसने का है। ऐसा धर्म तो गृहस्थ का भी नहीं है जो आज तुम फंस बैठे हो। ऋषि दंपति को समझाया लेकिन वो नहीं माने। राजन महाविष्णु वर दे के चले गए और उनके पुत्र हुआ और उनका नाम करण हुआ श्रवण कुमार। ईश्वर तुल्य स्वभाव है बालक का, देवता है वो। पल पल माता पिता की सेवा में लगा है, पितृभक्त है, मातृभक्त है और बड़ा ही सुशील है। नारायण का वरदान जो है, और हर बालक ईश्वर का वरदान है। अगर वो बिगड़ता है तो तुम्हारे मां बाप के कारण, क्योंकि तुम उसे ईश्वर तुल्य स्वभाव को उसके उसकी कमजोरी मानते हो। वो छलिया हो, वो कपटी हो, वो अपनों के लिए करे, दूसरों के साथ के लिए न करे, ये मां बाप ही तो सिखाते हैं। मेरा तेरा अपना अपना है। बालक तो हर श्रवण कुमार होता है। ये माता पिता हैं जो उसे निर्धन से निर्धनतम बनाते हैं और फिर बाद में रोते हुए मेरे पास आते हैं, स्वामी जी लड़के हाथ से बाहर हो रहे। मैं पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? अरे जिसका बीज नारायण है वो बिगड़ गया कैसे? क्योंकि अभी तक आप में से किसी को उंगली अंगूठा बनाना नहीं आया, वही बनाता है। तो वो बिगड़ा कैसे तुम मुझे बता दो, क्योंकि तुम्ही ने उसे झूठ कपट षड्यंत्र पाप और फरेब पढ़ाए थे। और उसका दंड फिर कौन भोगेगा? तू नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा भाई? विधाता तू रहा, दाता तू रहा, राह तूने दिखाई उसको। आज आप कहते हो कि नई पीढ़ी आपके हाथ से बाहर हो गई है। मैं पूछता हूं उसको बाहर करने वाले कौन थे? परमेश्वर क्या? पूछो अपने आप से कि तुमने सत्संग क्यों नहीं किए, तुमने अपनी आत्मा की राह क्यों नहीं ली। आज कहते हो कि बेटा बहू उपेक्षा ना करें, डर लगता है निकल ना जाए, हाथ से बाहर ना हो जाए। धिक्कार है तुमको। आज तुम ईश्वर के सहारे नहीं उनके सहारे जीना चाहते। इतनी नपुंसक जिंदगी, इतना गिरा हुआ मनुष्य का स्तर कल्पना भी नहीं हो सकती। अरे हम सहारा देने के लिए हैं, हमें सहारा देने वाला भीतर है और कोई नहीं चाहिए। वो जिलाएगा जिएंगे, वो मरेगा मर जाएंगे। हम आधी रोटी का भी सहारा बाहर नहीं खोजेंगे। जेही विधि राखे राम। अरे कहां गई तुम्हारी इतनी भीरुता, इतने डरी जिंदगी जीना? जिसे पशु नहीं जीता, कुत्ता नहीं जीता, उसे तुम जियोगे और जी रहे हो क्यों? आज भी वही मट्टी से अन्न बना रहा है, वही तुम्हें सांस और धड़कन दे रहा है, तो तुम एक भिखमंगे से भी दरिद्र जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम? क्योंकि तुम कायर हो। डर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तुम्हें डर है कि तुम्हारे साथ ना हो जाए ऐसा ना। और श्रवण कुमार अभी छोटे ही हैं। माता पिता ने कहा कि हमें बेटा सारे तीर्थ घुमा दो, हम अंधे हैं देख नहीं सकते। मोक्ष पाते अनंत घूमते, आंखें फोड़ी अंधता के लिए। और यूं हम सब आंखें फोड़ते हैं। कहा राजन श्रवण कुमार उनको कांधे पर बिठा करके, पालकी में दोनों को कंधे पे लेकर के सारे तीर्थ कुमार आ गए। बालक श्रवण कुमार, अंधे माता पिता। ऐसे ही समय में वो महाराज दशरथ के साम्राज्य में आया। वे युवराज हैं, युवा हैं और हिंसक पशुओं ने उत्पात मचाया हुआ है, तो उसी को पकड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, जिससे कि गांव जनपद भी सुखी रहें और जो भोले निरे प्राणी हैं उनका भी भारी विनाश ना हो, राजन शब्द भेदी बाण चलाने में भी दक्ष हैं, दशरथ वे उसी के को ढूंढने में चल दिए हैं। उन्हें प्यास लगी श्रवण कुमार के माता पिता को, तो वो उनको वहीं पालकी को उतार करके और वो लोटा लेकर के बर्तन लेकर के पानी भरने के लिए गया। तो जैसे ही उसने जल भरा तो पानी को भरने से हवा के साथ जब जल के प्रताड़ित हुआ तो बम बम बम बम की आवाज आई, तो राजा को लगा, युवराज को, दशरथ को, कि शायद ये वही हिंसक जीव है, और उन्होंने शब्द वेदी बाण उस बम बम की आवाज के सहारे चला दिया जो श्रवण कुमार के वक्ष में से होता हुआ पीठ से बाहर निकल गया। तड़प कर पुकार करके ऋषि कुमार धरती पर तड़पने लगा। दशरथ समझ गए कि आज शब्द वेदी ने उनका विनाश कर दिया है और हमारा भी विनाश ये शब्द वेदी ही करता है, लेकिन हम हैं कि शब्द वेदी के सहारे ही जीना चाहते हैं। ये शब्द वेदी ही हमारी सारी उपलब्धियों को मिटा देता है। दशरथ के भी पुण्यों का नाश ये शब्द वेदी ने कर दिया है। देखा ऋषि कुमार को, तड़प उठे, से कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं राजन, आप जाके उन्हें जल तो पिला दें, मैं तो अब नहीं बचूंगा, और वे मर जाता है। इसीलिए वेद ने कहा, एक सूत्र दे रहा हूं, चाहो तो ले लो। श्रवण अंधता के सहारे जीने वाली मनोवृत्ति तुम्हें मोक्ष नहीं सर्वनाश देती है। इसीलिए अंधे धृतराष्ट्र को लाता हूं, इसीलिए पट्टी बांधने वाली गांधारी को लाता हूं। श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द भेदी दशरथ आंख नहीं होती, क्या कान को आंख नहीं होती है? क्या कान देख सकता है? बोलो। और तुम हमेशा कान से देखते हो, आंख से नहीं। फलाने ने कान में हवा मार दी तो कान सच्चा है, और आंख जो देखती रही, मन और बुद्धि जो उसके साथ रहते रहे, भोगते रहे, वो सब गलत है, अफवाह ने काम कर दिया। यही पात्र था भूरी श्रवा महाभारत युद्ध में, सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा। सोम माने मन, दत्त माने उत्पन्न, भूरी माने प्रचुर, श्रवा माने सुनना सुनाना, अफवाह। कहा सूत्र लो कि श्रवण का उद्गम अंधा है। क्या कहा? श्रवण का सूत्र है, श्रवण का उद्गम अंधा है। श्रवण के माता पिता दोनों अंधे हैं, और कान को आंख है क्या? नहीं, कान कहां देखता है। तो कहा श्रवण का उद्गम अंधा है। यह सत्य है कि वो इस अंधता को श्रद्धा रास्ता पूर्वक पालकी उठाए घूमता है और तुम भी घूमते हो। लेकिन इस श्रवण अंधता की परिणति तीनों की अकाल मृत्यु है, श्रवण कुमार की भी और ऋषि दंपति की भी। जो मोक्ष के द्वार पे खड़े थे वे अकाल मृत्यु को पाएंगे। तप किया अकाल मृत्यु के लिए, इसलिए कहा है कि श्रवण का उद्गम अंधा है। सत्य है कि वो इस अंधता को श्रद्धा और आस्था पूर्वक लादे घूमता है, परंतु इसकी परिणति तीनों की अकाल मृत्यु है। तत्व समझो। और श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण दशरथ का, दशरथ को अभिशप्त करता है और राम की विरहा में उसे भी एड़ियां रगड़कर अकाल मृत्यु को पितृयान को जाना होता है। इसलिए आंखों को अंजन दो, आंखों से देखो, आंखों को उनका काम करने दो, कान को कभी आंख मत बनाओ। जिसने कान में आप किसी से बरसों आप देख रहे हैं, उसको उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और किसी ने कान में फूंक मार दी, कोई मंथरा नहीं, तो आपका दिमाग खराब होगा। तो क्या है कि आप आंखों को झुठला सकते हो, अंधे कान को नहीं। ऐसे व्यक्ति को माया में भी पीड़ा मिलती है और राम का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए न किसी के कान में कोई गलत बात फूंको और न किसी की सुनो, आंख से देखो, बुद्धि से परखो, विवेक से, हाँ सुखदेव से जानो, तो तुम जीने की कला सीख पाओगे। कहा राजन, पुत्र मोह की आसक्ति के कारण श्रवण कुमार के माता पिता को भी अकाल मृत्यु को जाना पड़ा था और स्वयं महामुनि कश्यप के अवतार दशरथ जी को भी अकाल मृत्यु लेनी पड़ी थी। इसलिए राजन संकोच न करो और चिता जलाओ। तुम्हें हर संबंध की, हर नाते की चिता जलानी है कि आज से हर नाता, हर रिश्ता मैंने त्यागा, मनसा वाचा कर्मणा, सब में एक राम का, एक आत्मा का भाव रखूंगा, घृणा से नहीं, नारायण भाव से त्याग रहा हूं। तो अब सब में एक नारायण का भाव करूंगा, सीए राम मैं, और जब तक तुम में ये मेरा बेटा है भाव है, तुम ईश्वर के कदापि नहीं हो सकते। भाव बदलो, प्रभु पालो। ये मेरा है, इसके लिए मेरे को करना है, बाकियों से नोच के लाऊंगा, वो मेरे थोड़े ना है, ना तो फिर ईश्वर भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी सारी पूजा भक्ति कोई मतलब नहीं रखती। संसार में कुछ पैसे और मिल जाएंगे, कुछ माया और दे देंगे, वो तो वैसे ही देते हैं, दयालु हैं, लेकिन प्रभु मिल पाओ, उससे मिल पाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, ये भूल जाओ इस बात को। राजन इसीलिए तो फिर राजा कहते हैं, हाँ पहले आज की ऋचा भी ले लें हम, हाँ आज की ऋचा भी खोल लो। हाँ, आपो अध्यान वच अरिशम रसीन समक मही पयस्वान अग्न आ गही तम मा सम संग सृज। आपो अध्यान जल रूपी भोजन, जल और भोजन को वच माने होता है सूर्य, आद्य धातु से भोजन बना, अध्यान माने भोजन, आपो आपाह जल और भोजन को देने वाला सूर्य, अरिशम जो हर ओर उत्पत्ति को फैला रहा है, रसेन रसों की उत्पत्ति कर रहा है, समग समगस्मयी शब्द है तो यहाँ आधा सा सर्ग हो जाएगा, समगह मही, समगह मही, मतलब जो समग माने समग्र, हर ओर सर्वत्र धरती पर फैला रहा है, मेरे शरीर में रोम रोम को उत्पन्न कर रहा है, जो भोजन से और जल से वो वही सूर्य आत्मा होकर जो क्षण क्षण मेरा पालन और भरण कर रहा है, पयस्वान है ना, जो धरती को मातृत्व से वरद कर रहा है, दूध से परिपूर्ण कर रहा है, जो माता को भी शिशु के दुग्ध के लिए वरद कर रहा है, आ गई ऐसी आत्मा का हम सब अपने भीतर आवाहन करें। वो जो आत्मा सूर्य है जो सचराचर को उत्पन्न कर रहा है, ऐसे ही आत्मा का तम माने ऐसे मां आत्मा का आवाहन करें, जो मां माने लक्ष्मी भी होता है और जो मां माने नकारात्मक है नहीं होता है, ऐसा आत्मा जो हमारे क्षण भंगुर जीवन को और हमारे जीवन की लक्ष्मियों के संयुक्त सृजा वर्च ऐसा वो हमारा सृजन पुनः करे ज्योतियों में, इसके लिए हम आत्मा को अर्पित हो जाएं। हाँ, पहले ही ऋचा हमने पूर्व की ऋचा भी हम ले चुके हैं कि इदम आपः प्रवहत यत किंच च दुरितम मयी यद्वाहम अभिदु द्रोह यथाशेप अनाहरितम, के ये जल हम में प्रवाहित होता रहे, निरंतर बरसता रहे, रोम रोम धुलता रहे, भगवान की भक्ति रूपी रस, उनकी ज्योतियों का रस और जो भी हमारे दुराग्रह हैं उन सब को, तथा जो दंभ है, जो भेदभाव है और जो षड्यंत्र की मनोवृत्ति है, इन सब को तथा जो इंद्रियों के पाप हैं, इन सब से हमको उऋण करके अहा ऋतम अर्थात अमृत की ओर ले चले। और आज की अगली ऋचा में कह रहे हैं ऋषि कि आपो सृजन, ये 23वीं ऋचा है, अब एक ही ऋचा बाकी है अंतिम, आपो अध्यान वचा ऋषम रसेन समगस्मही पयस्वान अग्न आ गई तम महासं सृज वर्ष कि वही जल जिसकी हम ऊपर अभी स्तुति कर रहे हैं कि यह आत्मा की ज्योतियों का जल, ये जीवन यज्ञ से ब्रह्म ज्वालाओं से उत्पन्न सोम रूपी रस हमारे शरीर में हमारे जीवन में चारों ओर आत्मा के रस का विस्तार करे, समग्र एक भाव हो, एक गोविंद भाव हो, एक नारायण भाव हो, अब एक ही रस रहे, गोविंद रस रहे। मेरा तेरा हम पूर्व की ऋचा में जला चुके हैं, अपना पराया हम जला चुके हैं, इंद्रियों के विषय और दोष हम हटा चुके हैं, अब तो जो जल है जो यज्ञ के उपरांत जो हम अपने बदन में लगाते हैं ना, जो हवन से निकलता है, उसी जल की बाहर खाली दिखावा है, भीतर ये असली कथा है। आपो अध्यान वच अरिशम है ना, कि ही उस जल से, उस जल को भोजन बनाएं, वो जो जीवन ज्योतियों को, जीवन को और भोजन को उत्पन्न करने वाला सूर्य है, चारों ओर जो प्रस्फुटित करने वाला है, मिट्टी से कोपलों को भरने वाली जो ज्योतियां हैं, ऐसा ज्योतियों का जल जो अचानक मिट्टी से हरित क्रांति लौटा देता है, खेतों को अन्न से भर देता है, ऐसा जल, वही ज्योतियां तो मेरे आत्मा रूपी सूर्य से भी प्रकट हैं, तो आपो अध्यान वच अरेशम, तो ऐसा ही जो सूर्य आत्मा मुझ में है, आज अपनी उन ज्योतियों को, उत्पत्ति और सृष्टि की उन ज्योतियों को, रस को उत्पन्न करने वाली उन यज्ञ की रश्मियों को, समग्र में ही जैसे धरती पर सर्वत्र उत्पत्ति को लाता है, आज ऐसे ही मेरे भी भक्ति में वो उत्पत्ति को लाए, प्रभु से मिलाए, मुझे परमेश्वर से जोड़ दे। अब न विषयों में भागना हो, क्योंकि वो तो पूर्व की ऋचा में जला दिए हैं। पयास्वान अग्न, धरती को उत्पत्ति से मातृत्व से भरने वाले, धरा को वसुंधरा बनाने वाला जैसे सूर्य है, आज उसी का हम अपने अंतर में आवाहन करते हैं कि हे आत्मा सूर्य तम माह, मुझ में जो मरणशील शरीर है मेरा, संग उसको दोबारा से सृजन करो, ज्योतियों में ढालो, वर्चसा उसे अनंत की राह दे दो। ये आज की ऋचा है जिसका हमने अर्थ लिया है। कथा में आए गोविंद हरि हरि नारायण। जो वेद की ऋचाएं हैं वही प्रभु की लीला कथाएं हैं। राजा कहते हैं कि महाविष्णु की लीला का क्या आप मुझे संक्षेप बतला सकते हैं? कहा राजन, महाविष्णु की राम रूप में अवतरित लीला ही हमारी मनुष्य की सोच है, समझ है, समाज है, संस्कृति है, धर्म है और विचार है। महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं हर मनुष्य को उसके अंतर में व्याप्त रावण को मारने की कला सिखाने के लिए। किसी एक रावण को मारने की बात नहीं होती है राजन, मन ही दशरथ है, मन ही दशानन है। जिसने 10 इंद्रियों को रथ लिया, जैसे बैलगाड़ी में बैल को नकेल से बांधते हो ना, नकेल ना माने रथ ना, हाँ, जिसने इन 10 इंद्रियों को निग्रह करके अपने वश में कर लिया और अपने विवेक को सुखदेव बना लिया, ऐसा मन ही दशरथ है। जो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना लेते हैं और इन्हीं की अतृप्तियों के लिए जीते हैं, उनके मन दशानन रावण होते हैं और उनका सारा जीवन लंकाओं के सोने के पीछे भागता हुआ महासर्वनाश को चला जाता है, उनका कोई उद्धार नहीं। का जीवन के क्षण ही अमृत हैं, वही स्वर्ण है जो हर जीव के पास है, क्योंकि उम्र गई तो सोना किस काम का, घर कैसा, द्वार कैसा, बेटे किसके। तो कहा मन ही दशरथ, मन ही दशानन, अजर अमर अविनाशी, घट घट वासी आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है, यही श्री राम है जो तुम सब में है। और आज भी भगवान राम आत्मा होकर तुम्हारी जूठन को शबरी का प्यार देते, तुम्हारे जूठे भोजन को ही तो रक्त में बदलते हैं, गर्भ का शिशु बनाते हैं। तुम में से किसको आता उंगली बनाने, मेरा मेरा चिल्लाते हो, शायद कुत्ते भी भौंकते भौंकते थक जाते हैं, तुम नहीं थकते हो। बड़ी विचित्र बात है, सत्संग की सारी गंगा भूल जाते हो, आसक्तियां नहीं छूटती तुम्हारी, भक्ति क्या कर पाओगे। भक्त होने के लिए नारायण को अर्पित होना होगा और ईश्वर को अर्पित होने के लिए विषयों से तो हटना पड़ेगा, भेद से तो दूर जाना पड़ेगा। वो नहीं छोड़ सकते हैं स्वामी जी, हमें तो कुछ ऐसी रस की कथा सुना दो। अब ब्रज की गोपियों ने भी ऐसी मूर्खता नहीं करी थी तो कौन सी कथा सुना दो, ये भी आपकी तरह महाआसक्त नहीं थी, वो कोई नाटक नौटंकी नहीं करती थी, कौन सी कथा सुना दो, कौन से भाव दिला दूं जब गंदे भाव पीछे मौज कर रहे हैं और दिखावे के लिए एक अच्छे भाव का नाटक है आपके पास। अगर वो भाव है तो वो हर ओर क्यों नहीं है, नहीं, आप अपने झूठ पर ही सही सच के मलम में चढ़ाना चाहोगे, जबकि ये राम की कथा भगवान की लीला का संक्षेप भी क्या दिखा रहा है कि जिसने 10 इंद्रियों, आत्मा ही श्री राम है और जीव ये प्रकृति जानकी है हम सब। अब अपनी कहा राजन संक्षेप में कथा सुन लो, जब भी ये जीव रूपी बुद्धि रूपी जानकी दस इंद्रियों को रथ दशरथ मार्ग का अनुसरण कर आत्मा श्री राम से न जुड़ क्या मांगती है? सोने के हिरण। सोने का हिरण किसने मांगा था राम की कथा में? राम ने मांगा था? बोलो, जानकी ने मांगा था। हाँ ठीक है, और बुद्धि ही जानकी है। जब ये अतृप्तियों के स्वर्ण मृग मांगने लगती है आज उसे दशरथ का अवध अच्छा नहीं लगता है। आज उसने आत्मा से भी कहा कि सोने के हिरण ला दे, कुछ लाटरियां निकलवा दे, कुछ काम धंधे चला दे, कुछ ये ला दे, कुछ वो ला दे। ये सोने के हिरण कौन मांग रही है हर दिन हर रात? ये हमारी बुद्धि, हम सभी तो। और जब मांगा सोने का हिरण आत्मा श्री राम से, इस जीव की बुद्धि जानकी ने, राजन तो सोने का हिरण तो कितना बड़ा होता है? इतना, और बड़ा कर लो इतना हो जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं होता। लेकिन वो दयालु जब तौलता है तो उसके हाथ में बांट नहीं होते। मांगा इतना सोने का हिरण और मिल गई पूरी सोने की लंका। ले राजन, ये कहानी हमारी है, तुम्हारी है, आप सबकी है। मांगा था सोने का हिरण, दाता के हाथ बड़े, दे दी पूरी सोने की, क्या दी? लंका। क्या जानकी सुखी है? बोलो, क्या जानकी सुखी है लंका में? तो तुम कहां से सुखी हो जाते बेटे? तुम कहां से सुखी हो जाते मुझे बतला दो ना। क्या जानकी सुखी है? कहा राजन, जब भी जीव अपने चेहरे पर चेहरे चढ़ाने लगता है, विषयों और वासनाओं के मुखौटे बांधने लगता है, तो वो इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने असली चेहरे को भी नहीं पहचान पाता। राह क्या जानेगा वो? राजन, प्रभु लीला करके जीव मात्र को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए भगवान लीला अवतार धारण करते हैं, खाली बर्तन पीटने और तोड़ने के लिए नहीं। समझो उसे, पढ़ो उसे, जानो उसे। मांगा था सोने का हिरण और मिल गई पूरी सोने की लंका। कहा राजन, ये हम सब की कहानी है कि जब भी हमारी बुद्धि प्रवृत्ति आत्मा अपने ही अंतर आत्मा श्री राम से इच्छाएं और अतृप्तियां मानने लगती है तो आत्मा श्री राम भी चल देते हैं ढूंढने स्वर्ण मृग। और आत्मा के हटते ही पीछे शरीर में क्या रह गई? मृत देह में बैठी जीव जानकी और बांधे है उसे मन रावण। दस इंद्रियां दस मुंह जो बनाई थी। और आश्चर्य है कि सारे पाठ कर गए। हाँ, अखंड पाठ है स्वामी जी। हाँ, 24 घंटे में पूरा करना है। अरे तुमने एक बार भी पढ़ा कहा? अगर पढ़ लेते, अरे तो अंधे को भी दिख जाती ये रामायण, और तूने आंखों के होते इतने पाठ करके भी एक बार ना देख पाया तो? कि प्रभु कोई तुम्हें चाटुकार चमचा या भांड बनाने नहीं आए हैं, वो तो तुमको सत्य की राह दिखाने प्रभु स्वयं कृपा करके लीला अवतार धारण करके आए। और पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे मक्कारी, पढ़ेंगे झूठ, पढ़ेंगे मेरा तेरा। यहां तो खाली भाव से दिला दो, बाकी सब तो वहां गिरवी जो रखा है विषय वासनाओं में। मांगा सोने का हिरण, आत्मा श्री राम भी चल दिए ढूंढने जीवन के वो स्वर्ण क्षण जिसे तू पाप पूर्वक खा गया, मकान बना गया, घर द्वार सजा गया। चल दिया है आत्मा ढूंढने स्वर्ण मृग सोने के वो क्षण, पीछे अर्थी पड़ी है। फिर क्या हुआ? बांध रस्सी से उठा कंधों पे चल दी है जानकी। कहां? दक्षिण। लंका कौन दिशा में है? अरे भाई जोर से बताओ, आवाज यहां तक भी आए, दक्षिण दिशा में। और मरते ही तुम्हारे पांव कौन दिशा में होते हैं? दक्षिण दिशा में। ठीक बताया कि चल रही जानकी दक्षिण को ले गया रावण तुझे। हर अर्थी को कंधे पे उठाते हो और अंधे गूंगे बहरों से जान नहीं पाते हो कि प्रभु इसी को रोकने के लिए तो नारायण ने लीला की थी, और तुम फिर वही कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। कहां है भाव तुम्हारे? आज विधाता पूछता तुमसे। लिए जा रहा है बना अर्थी बांध रस्सी से मंद शानन, कहां? शमशान घाट के। चल मेरी लंका। अच्छा, लंका के वासी कौन है? भूत प्रेत राक्षस पिशाच। और शमशान घाट के वासी कौन है? अरे जोर से बताओ, लंका दिखी क्या? हां, ये शमशान ही लंका है तुम्हारी, जहां हर जानकी को जाना होगा। जो राम की नहीं होगी, रावण जरूर ले जाएगा उसको। जंगल की मर्यादा है कुदरत में आज भी, कि जंगल में बच्चा पैदा होता है, अगर वो मां के साथ दौड़ पाएगा तो वो भी बड़ा जुआ होकर के उनके रेहड़ में आ जाएगा, और जो बच्चा नहीं दौड़ पाएगा उसे हिंसक जीव खा जाएंगे, तुझे भी खा जाएंगे, क्योंकि तू आत्मा का नहीं हुआ। तूने उस जननी को, आत्मज्वालाओं को नहीं जाना है, तू बाहर भागा है, तू बाहर ही मिटेगा। कहानी मेरी है राजन, महाराज परीक्षित को सुखदेव बता रहे हैं। कहा ये गूढ़ तत्व जिसने नहीं जाना, वो व्यर्थ मनुष्य योनि में आया है, वो व्यर्थ ही उसने मनुष्य का रूप पाया है, क्योंकि उसके मनुष्य होने का कोई प्रयोजन अब सिद्ध नहीं हो सकता है। और कहां ले आया मंद शानन बांध के? शमशान घाट में। और आश्चर्य देखो, इतने राम है साथ में, जिन्होंने कंधे पे उठाई है उनमें भी आत्मा श्री राम है ना, जो साथ में अर्थी के साथ 50 लोग जा रहे हैं उन सब में आत्मा श्री राम है। लेकिन आज लीला देखो कि उसकी पीड़ा, उसका भय उस जीव का आज इन तक नहीं आ सकता, और इनकी सांत्वना आज उस तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बीच की लक्ष्मण रेखा जो है, जिसने रेखाएं लांगी उसे रावण ले ही गया। जिसने रेखाओं का आदर नहीं किया उसे राम नहीं रावण ही मिला। तुम कहो कि तुम मर्यादा तोड़े रहो और तुम्हारा उद्धार हो जाए, किसका उद्धार हो जाए? क्योंकि जब मन मर्यादाहीन है तो मन तुम्हें अब उद्धार तुम्हारा कैसे होने देगा? वो मर्यादाहीनता की योनियों में ही ले जाएगा, निकल नहीं पाओगे। याद रखो इस बात को, मन दशानन बना अर्थी बांध रस्सी से ले आया है शमशान घाट में। सब सांत्वना दे रहे हैं लेकिन आज इसकी पीड़ा उन तक नहीं आ सकती, इसका डर उन तक नहीं आ सकता, और उनकी सांत्वना इस तक नहीं आ सकती। बीच में लक्ष्मण रेखा जो खींच गई है, लक्ष्मण रेखा की इस ओर राज्य आत्मा का है, श्री राम का है, उस ओर राज्य रावण का है, अंधी अंधेरी मौत का है। रेखा लांग गई, जानकी की रक्षा अब कैसे हो सकती है? और तूने हठ पूर्वक रेखाएं तोड़ी हैं, तूने कभी सत्संग को अपनी राह बनाना नहीं चाहा। आज भी जाग जा, रेखा फिर बन जाएगी, और मजबूती से पकड़ ले, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सत्संग छोड़ देंगे, आसक्ति थोड़े ना, क्यों भाई? हा, तुम्हें मालूम है ना? अब फिर क्या हुआ कि चिता की लकड़ियों पर राम की बिरहा की अग्नि में धू धू कर जली ये अर्थी मेरे तन की मट्टी। अरे होता आत्मा तो कोई जलाता उसे क्या? बोले जलाते उसको अगर उसमें आत्मा होता तो। और आज उसी आत्मा को तुम मारे बैठे हो अभी से। पूछो अपने से कहां है राम तुम्हारे पास, कहां है श्री राम की भक्ति तुम्हारे? नाटक। राम की विरह की अग्नि में धू धू कर जली राख राख हो गई मेरे तन की बस में। सत्यवादी हरीशचंद को अपने सत्य की परीक्षा के लिए किस कहां नौकरी करनी पड़ी थी बोलो तो? अभी पीछे कथा सुन के आ रहे हैं, शमशान घाट में डोम का नौकर है सच, देखना है जहां एक जलती हुई चिता देख ले उसमें अपने को पड़ डाल, तुझे सच्चा सुखदेव दिख जाएगा तेरे भीतर। फिर अंधों की तरह अपने को ठगना नहीं चाहेगा, हर दिन उसे याद रखेगा तो प्रभु की मर्यादा में आ जाएगा। और महाशिव भी इस भस्म को रमा के दिखा रहे हैं, दिस इज द ट्रूथ लोन ट्रूथ ऑफ योर्स, अगर तू आत्मा का नहीं है तो ये भस्मी ही तेरा सच है। न मकान है न दुकान है न नाता है न रिश्ता है, कौन है तेरा? वहां तेरे ही पर्यंत छूस बास कर रही है, और अगर स्वप्न में भी दिख गया तो सारे घर तांत्रिक मांत्रिक को बुला के तुझे दफा करेंगे, भगाएंगे, तेरी गया कराएंगे कि निकल यहां से, लौट क्यों आया तू? अरे जब तू उसका ना हुआ तो तू हमारा कहां से हो जाएगा? खिसक जाए यहां से, भाग यहां से। और फिर भी आसक्ति नहीं छोड़ते हो, और कहा कि फिर उसी भस्मी को जब तुमने नदी के जल में प्रवाहित किया राख को, तो करके भस्मी का संग जंगलों की अशोक वाटिकाओं में डोली भटकी मेरे तन की मट्टी, पुकारती हा राम हे राम। आज तड़प है उसकी अशोक वाटिकाओं में, क्यों? हर पेड़ अशोक है, शोक से विषयों से रहित है वो, शोक आदिक में नहीं जाता है, अशोक है, हर वृक्ष अशोक है। शोक तो विषयों में होता है और वो तुम्हारे पास है। और जब पुकारा श्री राम को तो हर पेड़ पौधे में प्रकट हुए अवधेश हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो परम ब्रह्म है अर्थात ओम है, गटगट वासी आत्मा। ब्रह्मा बन भस्मी को स्वीकारा, रुद्र बन प्रलय की अग्नियों में संघारा, और विष्णु बन जब सृजन किया आत्मा ने उसी यज्ञ का, वही यज्ञ जो पहले ऋषि के पहले ऋचा से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो भस्मी तो थी जो यज्ञ होकर अन्न में लौटी। एक मट्टी एक पानी, जितने पौधे उतने रूप उतने रस उतने गंध, एक ही मट्टी एक ही पानी। जिस जिस पेड़ की जिस जिस यज्ञशाला में वो यज्ञ करता रहा उसे तद्रूप ढालता चला गया। यदं दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। यत अंग, जिस अंग को धरा के दाशुषे भस्म करते हैं यज्ञ करते हैं, त्वम अग्ने तुम हे आत्मा हे यज्ञ भद्रम करिष्यसि उसी का कल्याण करते हैं भद्र करते हैं। तवेत माने आपके ही तत् उस सत्यम प्रकृति का, सत्य माने प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो जाता है, मट्टी मट्टी नहीं रहती। कहीं मीठा रसीला आम है तो कहीं खट्टा नींबू है तो कहीं कड़वी मिर्च है, एक ही मट्टी एक ही पानी नाना रूप और रस और सुगंध में लौटता है। यूं अग्नि परीक्षाओं द्वारा फिर जान की ये देह ये प्रकृति लौटती अवध को आत्मा के द्वारा, और फिर उसी को भोजन के रूप में जब खाते हैं लोग तो आत्मा के यज्ञ के द्वारा धारण सृजन और संगार के यज्ञ के द्वारा। राजन वो भस्मी तो है जो अन्न बनी थी, और वो अन्न ही तो है जो गर्भ में जब आत्मा यज्ञ करता है तो माता पिता को तो शरीर का एक कोष बनाना नहीं आता, आत्मा ही यज्ञ के द्वारा उसी मट्टी को फिर शिशु का रूप देता है। यूं अग्नि परीक्षाओं के द्वारा ही लौटती है जीव जान की अवध को। और जब गर्भ के क्षीर सागर को त्याग बालक की देह माया में प्रवेश करती है, राजन धनुष भंग होता है, नाल काटते हैं और आत्मा उसका वरण करता है, यही राम और जानकी का हर देह में मिलन है। महाविष्णु लीला अवतार धारण करके अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होकर के ये नाटक इसलिए करके दिखा रहे हैं कि रे जीव अंतर्मुखी हो, इसकी कथा का हर पात्र तू है, अपने को पढ़, अपने को पहचान, स्वयं को जान, यदि आज नहीं जान पाया तो कब जानेगा। और हम हैं कि इन ऋचाओं के अमृत को भी पाना नहीं चाहते हैं, और यूं लौटती है जीव जान की अवध को। ये मेरी कहानी है।